Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед 12. Вайна з Вуніяй. Першай часткі айчыны вы павінны памятаць пра берасцейскую царкоўную вунію 1596 года. Паводле яе нашы праваслаўныя продкі захавалі ўсе даўнейшыя малітвы, звычаі і абрады, але пагадзіліся з вяршэнствам рымскага папы. Гэта спрыяла міру і згодзе ў Рэчы Паспалітай, дзе жылі людзі розных веравызнанняў. Новую веру назвалі вуніяцкай, а вернікаў – вуніятамі. Пры канцы 18-го стагоддзя тры з кожных чатырох жыхароў беларускіх земляў маліліся ў уніяцкіх храмах. Беларуская мова гучала там у прамовах, казаннях і ў царкоўных спевах. Па-беларуску ішло выкладанне ў школах пры уніяцкіх цэрквах і манастырах. На нашай мове выходзілі уніяцкія кнігі. Гэта значыць, што уніяцкая царква стала ў Беларусі сапраўды народнай рэлігіяй. Вуніяты ведалі, што яны не палякі і не расейцы, бо маюць уласную веру. Якраз таму вунію ненавідзілі свецкія і царкоўныя верхі Расіі. Пётр I і ягоныя прыдворныя некалі забілі ў Полацку пяцерых вуніяцкіх святароў і манахаў. Крывавае злачынства адбылося ў галоўнай вуніяцкай бажніцы – Сафійскім саборы. Сам храм пятроўскія салдаты, хоць яны былі хаўруснікамі Рэчы Паспалітай у вайне са Швецыяй, напередадні адыходу з горада падарвалі. Пакуль ліцвіны-беларусы мелі сваю дзяржаву і пазней, калі землі вялікага княства літоўскага захапіла Расія, вуніяцкая царква працягвала служыць свайму народу. Успомнім, што пачынальнікі беларускага нацыянальнага адраджэння, прафесары Віленскага ўніверсітэта Міхал Бабровскі да Ігнат Даніловіч паходзілі з сем'ю вуніяцкіх святароў. Такім самым паходжаннем ганарыліся адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Барщеўскі, мастак Іван Хруцкі, гісторык Міхал Каяловіч, заснавальнік таемнага дэмакратычнага таварыства Францішак Савіч. Імператрыца Кацярына II абвясціла, што хоча выкараніць вунію, і беларускіх вернікаў уніятаў пачалі пераводзіць у праваслаўе. У адказ на гвалт і здзекі шмат хто з прыхільнікаў народнай веры перайшоў у каталіцтва. Але як толькі Кацярына памерла, амаль усе былыя уніяты вярнуліся да роднай царквы. Наступ на вунію зноў узмацніўся пасля вызвольнага паўстання 1831 года. Уніяцкія святары і манахі-базыльяне багаслаўлялі змагароў, былі выведнікамі, а часам самі ішлі ў лясы. Каланізатары павесілі замкі на 40 базыльянскіх манастыроў. Цар Мікалай I назваў іх непрыяцельскімі крепасцямі. Асабліва зацята і старанна змагаўся з нашай верай уніяцкі біскуп Іосіф Сімашка, які перакінуўся на службу каланізатарам. Ён прымусова ўводзіў у духовных семінарыях і царкоўных справаздачах расейскую мову. Святароў змушалі адпраўляць набажэнствы па царкоўных кнігах, прысланых з Москвы і Петербурга. На вачах у вернікаў ламалі і выкідалі з храмаў арганы, палілі на вогнішчах уніяцкія кнігі. Па ўсёй Беларусі ў вёскі і мястэшкі пад аховай салдатаў прыязджалі царскія камісіі з папамі. Угаворамі і пагрозамі яны схілялі уніятаў адмовіцца ад ранейшай веры і перайсці ў праваслаўе. Беларусы-вернікі працівіліся паўсюль – ад Бельска на захадзе да Мсціслава на ўсходзе. У мястэчку Дзісна азвярэлая паліцыя за адмову стаць праваслаўнымі узялася перахрышчваць жыхароў павыдзіранымі з платоў жардзінамі. Самых упартых, сведчаць дакументы, пазбівалі так, што з распоратых жыватоў павыпадалі вантробы. Полацкага праваслаўнага епіскапа і віцебскага генерал-губернатара, што наведаліся ў маёнтак азярышча Градоцкага павета, каб перавярнуць жыхароў праваслаўя, сяляне пастанавілі ўтапіць. Няпрошаныя госці, якія былі ўпэўненыя, што іхнія высокія пасады прымусяць уніятаў падпарадкавацца, ледзьве ўратаваліся ўцёкамі. Па Беларусі пайшла пагалоска пра тое, як бараніла сваю веру вёска Самулкі, у Чаўскім павеце на Магілёўшчыне. Прыбылая туды камісія запатрабавала ключі ад вуніяцкай царквы. Світар і вернікі адказалі, што паганіць храм не дазволяць. Тады імперскія служкі апечаталі царкву. Селянаў спрабавалі падпаіць гарэлкай, потым паабяцалі, што за згоду прызнаць праваслаўе вызваліць іх ад усіх павіннасцяў. Вернікі заставаліся нязломнымі і пачуўшы пагрозу выслаць усю вёску ў Сібір. Некалькі селянаў паліцыя закавала ў калодкі, астатніх збівалі, загадваючы прысягаць на крыжы маскоўскаму праваслаўю. Усё было марна. Веры сваёй ламаць не будзем, сціскаючы кулакі, гучна сказаў за ўсіх вясковец Лявон Маркаў. Не будзем, не будзем, падхапілі жыхары вёскі, і камісія паехала назад ні з чым. Словамі простага абаронца вуніі селяніна Маркава назвала кнігу пра тыя падзеі іх сучасная даследніца Светлана Марозова. Дзякуючы ёй, вы зможаце даведацца, як вуніяты супраціўляліся каланізатарам. Магчыма, у кнізе «Веры сваёй ламаць не будзем» вы знойдзеце звесткі і пра вашыя мясціны, і сваіх прадзедаў, што мужна баранілі народную веру. А разам з простымі вернікамі да святарамі вунію адстойвала беларуская шляхта. Голас у абарону вуніі смела падалі лагойскія графы Канстантін і Евстах Тышкевічы, што пазней сталі знанымі беларускімі гісторыкамі. Шмат ездзіў па Беларусі, заклікаючы шляхту не аддаваць на здзек народную веру полацкі павятовы маршалак Людвік Белікович. У 1834 годзе ён склаў да цара зварот з патрабаваннем спыніць пераслед уніятаў. На сходзе ў Віцебску гэты ліст падпісалі 172 шляхцічы. Імперскія ўлады прыгразілі, што ўсе яны пойдуць пад суд і пазбавяцца маёнткаў. Неўзабаве імператору Мікалаю I прыйшоў новы зварот у абарону народнай веры ад 111 беларускіх вуніяцкіх святароў. Іх узначалілі інспектар полацкай духоўнай семінарыі Адам Тамкавіт і святар Іван Ігнатовіч. За імі ўсталявалі паліцэйскі нагляд, а затым выслалі ў глыб Расіі. Цар загадаў гэтаксама караць кожнага нязгоднага святара. Біскуп-здраднік Іосіф Семашка выслаў з родных мясцін 29 аднадумцаў Тамкавіда і Ігнатовіча. Між лідараў пратэсту, асуджаных на высылку ў манастыр, быў і вуніяцкі святар Тамаш Хруцкі, бацька будучага слыннага мастака Івана Хруцкага. Улады спадзяваліся, што запалохалі вуніяцкіх святароў і пачалі збіраць подпісы за далучэнне да праваслаўя, якое называлі «воссоединеннем з істіннай верай». У беларускай царкоўнай акрузе 680 святароў за воссоединення падпісаліся ўсяго 186. Аднак гэта не перашкодзіла Семашку і ягоным памагатым крывадушна паведаміць у Пецербург, што пераважная бальшыня вуніятаў імкнецца як мага хутчэй уз'яднацца з праваслаўнай царквой. У 1839 годзе імперскія ўлады прывялі ў Полацку так званы аб'яднаўчы царкоўны сабор. На яго ўдалося сабраць усяго трох біскупаў і 21 святара, што прынялі пастанову пра вяртанне вуніятаў у праваслаўе. Гэтую пастанову некалькі месяцаў хавалі ад народа. Царскія служкі са страхам узгадвалі недаўняе вызвольнае паўстанне і баяліся, што край зноў здымецца супраць іхняй улады. Перад так званым саборам у Беларусі вялі дадатковыя войскі. У Петербурзе вырашылі, што гэтага недастаткова. З Фінляндыі перакінулі сюды казацкі полк. Казакі вызначаліся адданасцю цару і лютасцю ў расправах з іншадумцамі. Казакоў па сотні размясцілі ўва ўсіх гарадах і мястэчках Віцебскай, Менскай і Магілёўскай губерняў, дзе чакалі вуніяцкіх бунтаў. Адно тады ўлады наважыліся абнародаваць прынятую Полацку пастанову. Менскія вуніяты даведаліся пра яе ажна праз паўгода. Правёўшы незаконны царкоўны сабор, каланізатары заўзята ўзяліся перарабляць былыя уніяцкія храмы на праваслаўныя. У Беларусі яны знішчылі болей за 1000 старадаўніх арганаў. Праваслаўе не дазваляла ў цэрквах скульптурных выяваў Ісуса Хрыста і святых. Тысячы створаных нашымі мастакамі скульптур былі спаленыя. Велізарныя вогнішчы праваслаўныя папы пад аховаю паліцыі і салдат складалі з неугодных Богу, як яны сцвярджалі, вуніяцкіх абразоў і кніг. Вайна царызму з Вуніяй працягвалася з яшчэ страшнейшымі здзекамі. Непакорлівых сялянаў і мешчан секлі бізунамі, саджалі вастрогі, аддавалі ў салдаты або высылалі ў далёкія губерні імперіі. Цяжкая доля чакала і нязгодных святароў. Іх разлучалі сем'ямі, пераводзілі ў дзякі, адпраўлялі ў манастырскія турмы ці ў расейскія гарады і вёскі. З ранейшых прыходаў знялі 1300 духовных асобаў. 105 з іх за адданасць сваёй веры апынуліся за кратамі. Пра тое, як царкоўныя і свецкія ўлады воссоединялі беларускіх уніятаў з праваслаўнымі, з абурэннем пісалі расейскі пісьменнік і мысляр Александр Герцен, а таксама Лев Толстой. А вось папа рымскі Григорій XVI супроць знішчэння вуніі да пераследу вернікаў беларусаў не пратэставаў. Папа баяўся еўрапейскіх рэвалюцый, а імператар Мікалай I быў яму тут верным хаўруснікам. Царскую імперію нездарма называлі жандарам Європы. Яе войскі заўсёды былі гатовыя вырушыць на барацьбітоў за свабоду. Выдаваная Герцэнам у Лондоне газета «Колакал» надрукавала артыкул, дзе змагар з Вуніі біскуп Іосіф Семашка быў названы юдам, што высек сабе помнік на спінах безабаронных ахвяраў. «Колакал» паведамляў, як у адным з беларускіх мястэчкаў паліцыянт Навіцкі сек вернікаў уніятаў бізунамі датуль, пакуль тыя не пагаджаліся прыняць прычасце ад праваслаўнага папа. 14-гадовы хлопчык не адмовіўся ад веры бацькоў і вытрываўшы 200 ўдараў бізуном. Падлетка секлі далей, і той пагадзіўся на прычасце, ужо амаль канаючы ад болю. Калі вы недзе пачуеце ці прачытаеце, нібыта беларусы з радасцю вярталіся ў праваслаўе, успомніце слёзы і енкі таго хлопчыка вуніята. Былыя вуніяты адмаўляліся ад увядзення ў царкву расейскай мовы. Беларускія фалькларысты зрабілі запісы пра тое, што і ў другой палове 19-го стагоддзя вернікі на захад папа заводзіць «Господі памілуй» адказвалі «Мы не маскалі, каб так співаць». Пасля гэта званага Полацкага царковнага сабора 1839 года каланізатары падзялілі жыхароў былога вялікага княства на праваслаўных і каталікоў. Царкоўныя і свецкія ўлады пачалі даводзіць, быццам каталікі – гэта палякі, а праваслаўныя – абавязкова рускія. Беларусам месца тут не заставалася. Падрыхтаваўшы глебу з абаронай народнай веры, царызм нанёс новы ўдар. У 1840 годзе Мікалай I выдаў указ, які забараняў у дакументах ўжываць найменне «Літва – літоўскі» і «Беларусь – беларускі». Замест іх землі былога вялікага княства літоўскага трэба было ва ўсіх афіцыйных дакументах называць «Хевера-западным краем». Жыхары гэтага краю мусілі забыць сваю мову і гісторыю. Аднак насуперак намаганням чужынцаў продкі не хацелі рабіцца расейцамі. Сотні тысяч вуніятаў патаемна захоўвалі вернасць народнай рэлігіі. Беларусы-літвіны не забывалі, што калісьці мелі незалежную дзяржаву, дзе панавала павага да людзей рознага веравызнання і паходжання.